Silne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 maja, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. O prawie 20 miliardów euro mniej dla Polski w nowym unijnym budżecie ogłasza Komisja Europejska. A takie propozycje ze strony Polski zgody nie będzie. Po serii pożarów składowisk z odpadami rząd zapowiada walkę z mafią śmieciową. Miarka się przebrała, nasze służby potraktują ten temat z ogromną stanowczością. Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ szef polskiej dyplomacji wzywa społeczność międzynarodową, by nie zapomniała o Ukrainie. Polska nie zgodzi się na propozycję przyszłego budżetu Unii Europejskiej z cięciami w polityce spójności. Warszawa może otrzymać o 20 miliardów euro mniej niż obecnie. Komisja Europejska tłumaczy cięcia Brexitem i wskazuje nowe cele – migrację i obronność. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zaznacza, że propozycje komisji są wstępne, a ostateczny kształt unijnego budżetu może być inny. Na takie propozycje komisji ze strony Polski zgody nie będzie. Można pomyśleć o uzupełnieniu tej luki, która powstaje po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii i nie małym budżecie. W jakim obszarze i jak będzie to wypełnione, to właśnie kwestia szczegółowych negocjacji, które się toczą. W związku z propozycją finansową Komisji Europejskiej Nowoczesna składa projekt uchwały Sejmu. O jego szczegółach poseł Marek Sowa. W tej naszej uchwale domagamy się, aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązał rząd do podjęcia skutecznych działań, które przywrócą Polsce właściwą pozycję. Mówimy tutaj o kwestiach związanych z budżetem europejskim, bowiem zaproponowany budżet dla tych polityk, które dla Polski są najistotniejsze, mówię tutaj o polityce spójności i wspólnej polityce rolnej, jest bardzo mocno zredukowany. Ostatecznie o kształcie wydatków na lata 2021-2027 zdecydują państwa członkowskie podczas negocjacji. Niezbędna jest jednomyślność. Za 2 tygodnie rząd przedstawi projekty zmian w prawie, które pozwolą lepiej kontrolować rynek składowisk odpadów. W ostatnich tygodniach doszło do kilkudziesięciu pożarów wysypisk śmieci, m.in. w Warszawie, Zgierzu i Trzebini, a wczoraj wieczorem we wsi Wszedzień koło Mogilna w województwie kujawsko-pomorskim. Zjawisko przybrało rozmiary społecznej patologii, mówi premier Mateusz Morawiecki. Pożary na wysypiskach to nie jest jakiś problem tylko lokalny, to jest problem, który my zauważamy jako poważny problem społeczny związany ze środowiskiem, z ochroną zdrowia. Pana ministra Kowalczyka zobowiązałem do tego, żeby w ciągu najbliższych 2 tygodni przedstawiony został szczegółowy plan działań w zakresie i kontroli, i nadzoru, i zmian w prawie, tak żeby można było wyeliminować tę patologię. Minister środowiska poinformował wieczorem, że jednym z elementów walki z mafią śmieciową ma być kaucja na zagospodarowanie odpadów, którą firma będzie musiała wpłacić, zanim otrzyma pozwolenie na działalność. Szef polskiej dyplomacji wzywa społeczność międzynarodową, by nie zapomniała o Ukrainie. Jacek Czaputowicz przewodniczy w Nowym Jorku posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jest ono poświęcone konfliktowi na Ukrainie, który pochłonął już blisko 3000 ofiar i zmusił 1,5 miliona osób do opuszczenia swoich domów. Minister Czaputowicz zwraca uwagę na humanitarny wymiar konfliktu. Cywile powinni być chronieni zgodnie z prawem międzynarodowym i humanitarnym. Organizacje humanitarne powinny mieć dostęp do całego terytorium Ukrainy, włącznie z obszarami będącymi poza terenem kontrolowanym przez ukraińskie władze. Jacek Czaputowicz zwrócił też uwagę na systematyczne łamanie praw człowieka na Krymie, przede wszystkim wobec działaczy organizacji pozarządowych oraz krymskich Tatarów. Minister podkreślił, że Polska aktywnie włącza się w pomoc humanitarną na Ukrainie. Włoski rząd techniczny rodzi się w bólach. Desygnowany na premiera ekonomista Carlo Cottarelli wyjaśnia, że zgłębia z prezydentem kwestie związane z kilkoma kandydaturami. Tym wyjaśnił to, dlaczego nie przedstawił dotąd składu gabinetu. Cottarelli przybył o godzinie 16:30 na Kwirynał, gdzie miał przedstawić prezydentowi i dziennikarzom skład swego gabinetu. Zamiast pojawić się w biurze prasowym, opuścił Pałac Prezydencki bocznymi drzwiami. Biuro prezydenta poinformowało, że do kolejnego spotkania dojdzie jutro rano, nie podając żadnych przyczyn. Komentatorzy łączą to z faktem, że jak wynika z dzisiejszych wypowiedzi przywódców partyjnych, w parlamencie w głosowaniu nad wotum zaufania tak zwany rząd prezydencki Cottarellego mógłby nie otrzymać ani jednego głosu. Poza tym główne siły polityczne domagają się jak najszybszych wyborów. Mowa jest o końcu lipca lub początku sierpnia. W tej sytuacji powoływanie na 2 miesiące rządu ekspertów nie miałoby sensu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego French Open. Polak w swoim debiucie w Wielkim Szlemie wygrał z Amerykaninem Tenisem Sandgrenem i już jutro zagra z turniejową trójką Marinem Ciliczem z Chorwacji. Dzisiejszy mecz był przerywany z powodu deszczu, ale to nie zdekoncentrowało Hurkacza, mówi były tenisista Mariusz Fürstenberg. Ja się zawsze obawiam takich przerw deszczowych. Nie jest to miłe dla zawodnika, jeżeli w takim jego meczu, do tej pory najważniejszym w karierze, musi myśleć, musi czekać. Jest coraz lepszy. Uważam, że jakość gry ma bardzo wysoką. Oprócz tego ma potencjał, bo są zawodnicy, którzy są wyuczeni, biegają z końca kortu i przebijają. On ma zupełnie inny styl. On ma styl taki zawodników z pierwszej setki, a na pewno z pierwszej pięćdziesiątki. Jego serwis to jest prawdziwą bronią, tak samo jak forehand i backhand. Jutro w drugiej rundzie zagra także Magdalena French, która powalczy ze Sloane Stephens z USA. Awansy walczyli dziś także Serena Williams, Garbin Muguruza, Juan Del Potro i Rafa Nadal. Odpadł Jack Sock, a mecz Simony Halep został przełożony. We Francji Polki rozpoczęły swój trzeci turniej w siatkarskiej Lidze Narodów. Niestety na początek przegrały z Holenderkami 0-3. Trener Jacek Nawrocki. Weszliśmy w to spotkanie trochę za późno. Tak naprawdę uciekło nam parę prostych piłek w obronie. Cały czas byliśmy pod wynikiem. To, czym nadrabialiśmy, no to głównie zagrywka i dobra gra na wybloku, to trochę za mało. Takie mecze trzeba niestety wygrywać atakiem. Teraz czas na Brazylię i Koreę Południową. Natomiast z Kazachstanem, a właściwie jego bezdrożami, walczy Kuba Przygoński. Polak zajął trzecie miejsce na drugim etapie tamtejszego rajdu. Tak naprawdę dobre tempo, było trochę wyjść, więc to musieliśmy być bardzo skoncentrowani, żeby nie popełnić błędu. Szkoda, bo 100 km przed metą samochód przestał się dobrze prowadzić i zobaczyliśmy, że to jest urwana tylna półoś. Jechaliśmy 3 koła w napędzie, jedno nie działało, ale dało się na szczęście szybko jechać, bo nie było piasku, nie zakopaliśmy się nigdzie. W klasyfikacji generalnej po 2 etapach prowadzi Jazzy Talerai, drugi jest Władimir Wasiliew, a trzeci właśnie Przygoński. A w Arłamowie zgrupowanie kadry. Dziś do sztabu szkoleniowego dołączyli piłkarze, choć nie wszyscy. Marcin Kamiński przyjedzie jutro. Kuba Kwiatkowski przyznaje, że to tak profilaktycznie. Niestety Marcin Kamiński lekko przeziębiony. Nie chcieliśmy zawodnika tutaj specjalnie ściągać. Woleliśmy, żeby te jeszcze kilkadziesiąt godzin pozostał w domu. Raz, żeby on się lepiej poczuł, a dwa, żeby nie było tutaj zarażania innych. Od jutra już prawdziwy wycisk, nie to co w Juracie. A serwis kończymy piłką ręczną. W pierwszym meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski Gwardia Opole przegrała 28-30 z Azotami Puławy. Rewanż w sobotę, a kolejny sport w Trójce jutro po 7:00. Środa bardzo ciepła, od 25 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 na Nizinie Szczecińskiej. Prawie wszędzie słonecznie, tylko na południowym zachodzie więcej chmur. Tam może padać i grzmieć. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Już za kilka dni Dzień Dziecka, a my dziś chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dzieci, dla których to z założenia radosne święto może być jednak bardzo smutne. Chodzi o dzieci osierocone. W jaki sposób można im pomóc? I jak czasami niewiele potrzeba, żeby przywołać uśmiech na ich twarzach i przywrócić im beztroskie dzieciństwo? O tym porozmawiamy z gośćmi audycji. Będzie o bajkach, plasterkach i programie Tumbo Pomaga. W cyklu Na wyciągnięcie ręki zapowiemy startujący w czerwcu SOF, czyli System Obsługi Wsparcia Finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To prawdziwa rewolucja, nowoczesny system informatyczny, który pozwoli osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom na składanie wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu. O tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam. Like this before, I know this is special, but wait. W Gdańsku są już goście. Agnieszka Paczkowska, koordynator merytoryczny programu Tumbo Pomaga, psycholog z hospicjum imienia księdza Dutkiewicza w Gdańsku i Justyna Ziętek, dyrektor do spraw socjalnych Fundacji Hospicyjnej, która koordynuje akcje charytatywne w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych. Witam panie serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomarańczowy, uśmiechnięty słonik z trąbą podniesioną do góry to symbol programu Tumbo Pomaga. Co tak naprawdę kryje się pod tą nazwą? Słonik Tumbo jest maskotką funduszu. A dlaczego słonik? Bo słonie, tak jak ludzie, przeżywają żałobę. I po śmierci swojego członka rodziny odwiedzają grób, gdzie ten słoń odszedł. Słonik Tumbo ma podniesioną tą trąbę do góry, ponieważ chcielibyśmy, aby nasi podopieczni po stracie, po żałobie, wrócili do takiego normalnego życia. Chcemy im oprócz tak wsparcia socjalnego, materialnego, również dać wsparcie psychologiczne, o którym tutaj opowie więcej pani Agnieszka Paczkowska, nasz psycholog. A jak dużo dzieci z całej Polski obejmuje swoją opieką Fundusz Dzieci Osieroconych? Rocznie wspieramy ponad już 900 dzieci. Słonik, maskotka Tumbo, przez cały czas odgrywa aktywną rolę. Co dzięki niemu się dzieje? W ciągu roku mamy kilka akcji. Ja ze swojej strony tutaj opowiem o akcjach charytatywnych, ponieważ zdarza się tak, że status materialny rodziny po śmierci członka, jednego z opiekunów, bardzo się obniża. I my staramy się te nasze rodziny wspierać poprzez różne akcje, poprzez różne inicjatywy. Akurat niedługo będzie 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Z tej okazji prowadzimy ogólnopolską akcję pod hasłem Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka, gdzie spełniamy marzenia naszych dzieci osieroconych, ale również dzieci chorych i ich rodzeństwa. Po wakacjach rozpocznie się rok szkolny, a w związku z tym będą potrzebne wyprawki szkolne. Następnie stypendia. Organizujemy wsparcie edukacyjne dla naszych podopiecznych. Staramy się, aby mogli oni rozwijać swoje zainteresowania językowe, artystyczne, sportowe. Szykujemy też prezenty z różnych okazji, Świąt Bożego Narodzenia. Także tych akcji jest sporo, bo i potrzeb jest dużo. Powiedziała pani, że to jest nie tylko pomoc materialna, ale też psychologiczna. Na czym ona polega? No właśnie, bo staramy się spełniać marzenia dzieci i tak jak powiedziała Justyna, na pierwszym miejscu często jest ta pomoc socjalna, bo wtedy, kiedy no, mówi się o tym, że żeby zajmować się żałobą, żeby wspierać swoje dziecko, żeby go widzieć, żeby dorosły mógł sobie pozwolić też na przeżycie żałoby, to często potrzebne mu jest poczucie bezpieczeństwa, a go nie ma, jeśli ta sytuacja finansowa nie jest jeszcze uregulowana i tak to bywa, kiedy ten bliski odchodzi. Stąd ważna ta aktywność tych Tumbo Teamów, czyli takiego aktywnego wspierania, aktywnego poszukiwania funduszy na różne potrzeby, bo Justyna powiedziała o takich akcjach konkretnych z okazji jakichś świąt, ale to też często bywa taka pomoc systemowa, kiedy rodzina ma trudności mieszkaniowe, więc ta pomoc jest różnorodna i do tego włączamy też i mocno akcentujemy od paru lat na większą skalę tą pomoc psychologiczną, bo też jest ważna taka czas i przestrzeń, żeby mieć na przeżywanie żalu po stracie, żeby rozumieć, z czym wiąże się ten czas, żeby rozumieć, jak pomagać dziecku czy nastolatkowi, a to wcale w naszej kulturze nie jest takie oczywiste i takie jasne. Mamy pełno w swoich głowach stereotypów dotyczących tego, jak dzieci przeżywają żałobę. Myśli się często, że bardzo tak krótko i że sobie lepiej radzą i potrafią się szybciej zaadoptować do zmiany, a to nie zawsze tak wygląda. Czasami te pozory, to co widać po wierzchu, jest mylące. I to, że myślimy, że dziecko sobie radzi, czy uporało sobie z tymi trudnościami wynikającymi ze straty bliskiej, kochanej osoby, one wynikają tylko z naszej niewiedzy i z tego, że no nie rozumiemy tych zawoalowanych czasami komunikatów wysyłanych przez dziecko, że nie umiemy rozmawiać. Dlatego powstał portal tumbopomaga.pl, który jest takim pierwszym w Polsce w sposób kompleksowy, ujmującym portalem dotyczącym tego, jak wspierać dzieci i nastolatki w żałobie. I to jest takie narzędzie pomocy, z których może skorzystać i dziecko, i nastolatek, i dorosły rodzic, czy opiekun, czy nauczyciel, gdzie pokazujemy, jak krok po kroku można wspierać dziecko, jak można z nim rozmawiać. Ten pomysł na to, żeby to, co robimy na co dzień, od kilkunastu lat, przecież Fundacja Hospicyjna działa na rzecz osieroconych, ale postanowiliśmy to nazwać i stworzyć taki program ogólnopolski i to wynika właśnie z tych naszych codziennych doświadczeń, że rodzice nie wiedzą do końca, jak pomagać. Czyli to jest taki portal, do którego może się zwrócić i uzyskać pomoc także dziecko, które czuje się samotne, które bardzo przeżywa to swoje osierocenie. Tak, można skorzystać z treści na stronie, można też zadzwonić na Tumbolinię, która jest czynna w dni powszednie i można tam porozmawiać z psychologiem. Często dzieci chodzą z takimi pytaniami w głowie, dlaczego to się stało, dlaczego to by się przydarzyło mojej rodzinie, czy ja jestem winny temu w jakiś sposób, że moja mama umarła, czy ja mogę coś zrobić dla mojego przyjaciela, który się boryka ze stratą. Nad tym zastanawiają się nastolatki, dzieci i tam staramy się w prosty sposób też odpowiadać na to, chociaż rzeczywiście nie ma gotowych odpowiedzi, ale już samo takie wyedukowanie się na ten temat już może pomóc zrozumieć siebie w takim trudnym i zagmatwanym czasie, jakim jest czas żałoby. A jak ja często dzieci i osoby dorosłe korzystają z pomocy portalu Tumbo Pomaga? Czy państwo to badali? Czy jest zainteresowanie właśnie tego typu pomocą? Zainteresowanie jest. Codziennie jest bardzo dużo telefonów dotyczących tego, jak pomóc, co można jeszcze zrobić. Często odpisujemy na maile. Zainteresowanie stroną jest również, i to takie nieoczekiwane, od strony, od profesjonalistów, od psychologów, pedagogów, którzy w szkole, w poradniach mają kontakt z rodziną, która straciła i przeżywa żałobę. I tam dopytują jeszcze o pewne kwestie wsparcia czy prowadzenia takiego dziecka. Także też ten telefon, Tymbolinia i ten cały portal też pełni trochę funkcję takiej superwizji dla osób, które też na co dzień starają się wspierać rodziny osierocone. Program Tumbo wspiera też organizacje. Przyjrzyjmy się temu. Czas niezwykły. Powiększenie. Jedną z organizacji, którą z Funduszu Dzieci Osieroconych wspiera Fundacja Hospicyjna, jest Wołomińskie Hospicjum Opatrzności Bożej. Z pomocy dla dzieci korzystamy od samego początku, mówi Małgorzata Rawicka, pracownik placówki. W tej chwili mamy około 40 takich dzieci. Zwykłe, normalne dzieci, które w życiu stanęły przed takim trudnym doświadczeniem utraty bliskiej osoby. Natomiast ich bólu nie sposób ani wypełnić, ani pojąć, ani skutecznie zaradzić. Natomiast można pomóc, udzielając zarówno wsparcia psychologicznego, jak i tego socjalnego. Tak? I tutaj jak gdyby Fundacja Hospicyjna wychodzi nam naprzeciw z tą pomocą. Państwo jako pracownicy hospicjum na pewno stają w obliczu takich oto sytuacji, kiedy ten rodzic już odchodzi albo właśnie odszedł i trzeba z tymi dziećmi rozmawiać. Co to są za sytuacje? Tak naprawdę to każda sytuacja jest inna. Oczywiście zależy to też od relacji, jakie były między dziećmi i tymi rodzicami, od sytuacji w domu, od tego, w jaki sposób te dzieci zostały przygotowane też do tej śmierci. Czasem bywa tak, że dzieci są też zmęczone tą chorobą, zwłaszcza taką długoletnią. Mieliśmy taki przypadek całkiem nie tak dawno, kiedy tacie wydawało się, że dzieci naprawdę bardzo trudno przyjmą tą wiadomość o śmierci mamy, a okazało się, że kiedy mama zmarła, dzieci podeszły do tego bardzo spokojnie i zaczęły tatę wypytywać, kiedy pojadą na wakacje czy na ferie, dlatego że choroba ich mamy tak naprawdę przykuła całą rodzinę do szpitala, do hospicjum, skupiła na tyle to życie rodzinne wokół mamy, że oni właściwie nie mieli takiego swojego życia prywatnego, nie mieli żadnych wyjazdów. Stąd też w pewnym momencie ta śmierć mamy stała się też, jeśli można tak brzydko powiedzieć pewnie, takim trochę uwolnieniem od tych trudności, które i tak były. Bo musimy pamiętać o tym, że to niekoniecznie ta sama śmierć jest jak gdyby taką trudną sytuacją dla tych dzieci, ale ta trudna sytuacja zaczyna się już dużo wcześniej, tak? Wtedy, kiedy w ich życie wkracza choroba nowotworowa. Bo przecież jest tak, że kiedy choruje ktoś na nowotwór, to tak naprawdę choruje cała rodzina. W jakim wieku to są dzieci? No bo rozumiem, że w zależności od tego też odpowiednią pomoc się dobiera. W bardzo różnym wieku. W tej chwili najmłodsze nasze dziecko ma pewnie 2 lata, a najstarsze 18 lat, ponieważ pomagamy do 18 roku życia. Ale też odpowiadamy jak gdyby na takie doraźne potrzeby tego rodzica, który został, tak? Bo okazuje się po jakimś tam czasie, że nie każde dziecko wymaga tej pomocy, tak? I zdarza się rzeczywiście, że rodzic mówi, tak, dobrze, już radzimy sobie, dziękujemy bardzo. Natomiast na tym pierwszym etapie żałoby z tej pomocy korzystają wszystkie nasze dzieci. Na co się te pieniądze przydają? To w zasadzie jest tak, że rodzice zgłaszają nam potrzebę. Najczęściej to są zajęcia edukacyjne, jakieś artystyczne, sportowe, naukowe, czasem pokrycie kosztów zakupu przyborów, podręczników, jakiegoś sprzętu, materiałów niezbędnych do uczestniczenia w zajęciach. Piłka nożna, jakaś terapia pedagogiczna, język angielski, kursy przygotowujące na przykład do matury. W zależności od tego, z jaką potrzebą wychodzi rodzina, dziecko, rodzic, to na te potrzeby odpowiadamy. Z Małgorzatą Rawicką rozmawiał Kuba Witkowski. Przed nami Dzień Dziecka i wiem, że Państwo przygotowali listę bardzo konkretnych marzeń dzieci osieroconych, którymi się Państwo opiekują. Zresztą wspominaliśmy o tym na początku audycji. Jakiego typu to są marzenia? Marzenia są różne. Można by też rzec, że bardziej takie myślenie dzieci jest ekonomiczne. Jeżeli teraz poproszę z okazji Dnia Dziecka na przykład o nowe buty, to odciążę budżet domowy i nie trzeba będzie wtedy z rozpoczęciem roku szkolnego kupować jakichś tam rzeczy. Dzieci marzą o zwykłych klockach, o plecaków do szkoły, przyborach szkolnych, o nowym ubraniu, bo bardzo często też się tak zdarza, że noszą po starszym rodzeństwie, czy też kuzynostwie. Czyli żadnych szaleństw, raczej marzenie o prezentach, które zaspokają takie podstawowe potrzeby dnia codziennego. Tak, dokładnie. Ja może nawet przytoczę taki przykład. Kilka lat temu jedna z rodzin hospicyjnych, bodajże tam była 8 dzieci i najstarsza z sióstr po śmierci mamy jakby opięła opieką po swoje młodsze rodzeństwo, przejęła też rolę mamy i na pytanie, co by chciała otrzymać z okazji Dnia Dziecka, poprosiła o rzeczy codziennego użytku, do czyszczenia domu, bo im tego brakowało. Ona nie myślała o sobie, tylko myślała o całej rodzinie. To akurat marzenie spełniała jedna osoba, która bardzo się tym wzruszyła i sama postanowiła coś dodatkowo kupić tej 18-letniej dziewczynce, więc oprócz proszków do prania i takich podstawowych rzeczy też jej sprezentowała kosmetyki, ale bodajże też jakiś wisiorek, więc te marzenia naprawdę są różne. Bo chłopcy zazwyczaj marzą o samochodach, klockach Lego. Oczywiście nie marzą o zestawach klocków Lego za ileś tam złote, ale o takich zwykłych, najprostszych rzeczach. Co dalej się stało z tą listą marzeń, którą Państwo przygotowali? Lista marzeń już prawie jest cała zrealizowana, więc na dzień dzisiejszy do nas wpływają prezenty z całej Polski, ale nawet i z zagranicy, więc się bardzo cieszymy. I my tutaj w Fundacji Hospicyjnej razem z wolontariuszami będziemy niedługo pakować te prezenty i wysyłać do naszych dzieci, bo tu chciałam wspomnieć, że dzieci są z całego kraju. My współpracujemy w ramach funduszu z ponad 50 hospicjami. Więc około 1 czerwca do tych 50 hospicjów trafią prezenty, gdzie zostaną wręczone dzieciom. 500 paczek tak, to jest skomplektowanych, bo też na co dzień z tej całej grupy ogólnopolskiej wybraliśmy około 100 dzieci, które najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy i do nich ta pomoc jest kierowana. Czyli to nie są wszystkie dzieci, które są pod Państwa opieką? W akcji Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka akurat biorą udział dzieci te najbardziej potrzebujące. To są dzieciaki, które zostały wybrane przez psychologów w hospicjach koordynatorów. Te najbardziej potrzebujące. My byśmy chcieli pomóc jak największej liczbie dzieci oczywiście, natomiast tak naprawdę dzieci, które są pod opieką hospicjów, każdy dostanie prezent, bo oprócz nas również o te prezenty starają się poszczególne ośrodki, więc 1 czerwca tak naprawdę wszystkie dzieci dostaną paczki. Czytałam na stronie Państwa organizacji, że to nie będą tylko same prezenty, że tam też będą życzenia, takie słowa wsparcia. Czy one będą dołączone do każdego prezentu? Tak, ponieważ osoba, która realizuje dane marzenie, zazwyczaj do prezentu dorzuca kartkę z życzeniami. Często jest też tak, że uczniowie danej klasy wybierają sobie dziecko, któremu chcą spełnić marzenie, rysują laurkę, podpisują się, więc to są takie dodatkowe elementy związane z tą akcją. Też tak się zdarza, że dany darczyńca przez kilka lat robi prezent jednemu dziecku, ponieważ już jakby się zżył z tą rodziną i nawiązują się też takie przyjaźnie, znajomości. Pomoc jest długofalowa, czyli to nie jest tak, że obejmujemy opiekowym dziecko psychologiczną czy socjalną przez pierwszy rok, bo to żałoba u dzieci trwa zazwyczaj dłużej, a rodzina nim dojdzie do takiego, jak nauczy się na nowo funkcjonować, na to potrzeba trochę więcej czasu zazwyczaj niż rok. Więc dostosowujemy tą pomoc na bieżąco i ona przeważnie nie jest jednorazowa. O tej pomocy porozmawiamy za chwilę. zamykasz oczy, by nie widzieć zła. Świat bez kar, świat bez wad. Pytam, gdzie on jest, gdzie jest cel, gdzie jest sens, gdzie jest grzech. I jak wiatr burzy szlak, gdzie jest kres? Przede mną leżą trzy kolorowe, przepięknie wydane bajki, plasterki. Czary mamy za siódmą górą Magdy Małkowskiej i Zaczarowany ogród dziadka autorstwa Aidy Amer. To taki kolejny wspaniały państwa projekt. Oto by bajka była plasterkiem, zadbała m.in. pani Agnieszka Paczkowska. Jak działa taka bajka plasterek? Podjęliśmy się próby stworzenia takiej kolejnej pomocy dla dorosłych, którzy nie do końca wiedzą, jak i czy w ogóle rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w ich domach, o żałobie, o śmierci. I często ci rodzice, którzy do mnie przychodzili na spotkania, na rozmowę, przychodzili najczęściej z taką intencją, żeby pomóc ich dziecku, albo zastanawiali się, co się z ich dzieckiem dzieje, żeby je w jakiś sposób naprawić. A to nie jest takie proste. Najlepiej wspiera dziecko osierocone, jego najbliższa osoba, ukochana. I na tych moich spotkaniach, i tak najczęściej wyglądają takie spotkania psychologiczne, że odbywa się jakaś taka forma edukowania rodzica na temat tego, jak rozmawiać o trudnych sprawach. I takim wyjściem w tą stronę są te bajki plasterki. Kiedy rodzic razem z dzieckiem czyta tą bajkę, to jest taki, może to stanowić taki punkt wyjścia do dobrej rozmowy o trudnych sprawach. Dziecku tożsamiając się z głównym bohaterem, który tak jak on na przykład stracił tatę, albo stracił mamę, albo stracił dziadka, może otworzyć się na to, co się z nim działo wtedy, kiedy bliski chorował, albo co się działo na pogrzebie, może ta historia przywrócić wspomnienia niewypowiedziane, które gdzieś zalegają w środku, w dziecku. Niewypowiedziane, bo najczęściej wtedy, kiedy choruje bliski, albo kiedy właśnie następuje jego śmierć i w tych pierwszych tygodniach, często ta rodzina nie ma dla siebie czasu, że gdzieś ten wspólny kontakt bywa trudny czy zaburzony i powracanie tych wydarzeń może mieć także czynnik terapeutyczny, może pomagać dziecku, a rodzic może wtedy zacząć pokazywać dziecku, że on chce być przy tych wspomnieniach, on to rozumie. Zresztą taki jest wymóg przed przeczytaniem tej bajki wraz z dzieckiem, jeśli rodzic uzna, czy opiekun, że to jest dobry pomysł, najpierw musi się do tego przygotować. I na stronie Tumbo Pomaga jest taka instrukcja do tego, jak taką bajkę terapeutyczną czytać, co jest ważne. A co jest ważne? Że nic na siłę. Też piszemy o tym, jakie reakcje mogą spotkać rodzica czy opiekuna po przeczytaniu tej bajki. Że może się spotkać z pytaniami, ale może spotkać się z milczeniem, że może być to rozmowa o bohaterze, a nie o sobie, a może być to wprost jakieś przypomnienie opowieści o tym, co się przeżyło wcześniej. Pokazujemy też, jak można zadawać pytania dziecku, żeby one były takie otwierające, a nie zamykające. Więc moje doświadczenie później, jakby pracując z rodzicem i korzystając z tej bajki plasterka, przygotowując się z rodzicem do jej przeczytania, okazuje się, że ten rodzic, nawet jeśli później nie skorzysta z tej bajki, nie przeczyta jej, to już samo rozmawianie o tym, o tych wskazówkach do tej bajki bywa czymś takim terapeutycznym, że ten rodzic zaczyna rozumieć, na czym taka trudna rozmowa polega. Zaczyna podążać za tym, co dziecko do niego mówi i być uważne na wszelkie pytania, nawet dziwne, dziecka czy nastolatka. I zaczyna na nie odpowiadać, no tak jak trzeba, podążając. Czyli jak dziecko mówi, mamo, tęsknię za swoim tatą, to nie mówi, że to tak się zdarza, tylko mówi na przykład, słyszę, że się nad tym zastanawiasz. I to jest takie pytanie, które jest po to, żeby to dziecko mogło coś jeszcze więcej opowiedzieć od siebie. Albo, a powiedz konkretnie, o czym myślisz teraz, zadając mi to pytanie. Albo, a jak ty myślisz, jak to jest? Pokazujemy, że to nie sama sztuka jest w szukaniu właściwej odpowiedzi, bo jej tak naprawdę nie ma, tylko że sam kontakt, sama rozmowa, sama wymiana myśli i samo taka postawa rodzica, która mówi, akceptuję cię takim, jakim jesteś, z tymi pytaniami, z tymi bolączkami, z tym cierpieniem, które masz, to jest terapeutyczne. Uczymy po prostu przez te bajki plasterki tego, jak słuchać swoje własne dziecko, swojego własnego nastolatka i jak słuchać siebie w rodzinie. To słuchanie to też spełnianie dziecięcych marzeń, bo moje doświadczenia z takiej pracy w gabinecie z dzieckiem, z nastolatkiem pokazuje, że te dziecięce marzenia dotyczą czasami tej piłki nożnej, lotu balonem czy innych rzeczy, natomiast też marzeniem było często wskazywanym nie wprost taka potrzeba bliskości ze swoim rodzicem, ze swoim opiekunem, ze swoją ciocią, która zaczęła się opiekować dzieckiem czy babcią. Pamiętam na przykład chłopca w żałobie, który w jednym ze spotkań powiedział, że chciałby wreszcie, żeby tata zobaczył piłkę, którą on do niego kopie. tata nie widział dziecka po stracie swojego drugiego syna. Czy też pamiętam nastolatkę, która tęskniła ze swoją mamą, która chodziła ciągle na cmentarz do swojego zmarłego męża, która też nie widziała w tym pierwszym okresie żałoby swojego dziecka. I po to powstał ten Tumbo Pomaga, to wsparcie nie tylko socjalne, ale też psychologiczne, żeby marzenia o bliskości z drugim rodzicem też realizować. Pokazujemy, ucząc tego kontaktu terapeutycznego przez bajki, plasterki, przez pomoc psychologiczną, że w tym trudnym czasie opieki nad chorującym rodzicem, czy wtedy, kiedy on zmarł, że nie trzeba sobie dodawać dodatkowych cierpień, że można ze sobą dobrze się komunikować i że to bycie razem, rozmawianie ze sobą, spędzanie czasu, że to jest najważniejszy sposób na to, jak przeżyć te pierwsze, najtrudniejsze chwile. Wróćmy jeszcze do tych bajek, plasterków, bo one też są takim zaproszeniem do tego wspólnego spędzania czasu. Na przykład w tej książeczce Czary Mamy jest podpowiedź i zachęta do wspólnego pieczenia ciasta, jest podany przepis i podobnie te inne książeczki też zachęcają właśnie do takich wspólnych działań, do tworzenia własnego ogródka, nawet takiego mini gdzieś na balkonie czy na parapecie okiennym. Czy państwo planują wydanie kolejnych tego typu bajek? Fajnie, że pani pyta, bo mamy dobrą odpowiedź, że tak, że planujemy i niebawem ukaże się kolejna, czwarta książeczka z naszym kochanym słonikiem Tumbo. Ona będzie opowiadać, i tytuł to Trzecie życzenie Tumbo, i będzie opowiadać w ogóle o tym właśnie słoniu, który jest maskotką funduszu. On zjawia się w pewnej rodzinie i pomaga, tak niespodziewanie i dosyć nagle, i pomaga im, jak się okazuje, przejść stratę po ukochanym zwierzątku. A w perspektywie dalszej mamy kolejne bajki, plasterki. Ta książeczka, ta czwarta, ona jest adresowana do wszystkich dzieci, niezależnie od tego, czy tracą mamę, czy stracą tatę, czy straciły babcię, czy dziadka, to może być czytana przez wszystkich, którzy uznają, że to jest, może być pomocne, bo te pierwsze książeczki, one są adresowane do konkretnie do dziecka, które straciło tatę, albo do dziecka, które straciło mamę. Ta jest bardziej uniwersalna. Do każdej z tych książeczek dołączona jest też instrukcja obsługi, taka ulotka, no, nie wiem jak to nazwać. Tak, jest taka krótka ulotka, która opowiada ogólnie o bajkach terapeutycznych i ogólnie o procesie żałoby, ale ona jest takim zaproszeniem na stronę internetową i zaproszeniem do sięgnięcia po te wskazówki dla czytającego, o których właśnie mówiłam, gdzie opowiadamy, jak przebiega ten proces żałoby u dzieci, u nastolatków, u dorosłych, bo wbrew pozorom on strasznie się od siebie nie różni, tylko język, jakim się porozumiewa dziecko, a dorosły, jest trochę inny. I też odsyłamy na stronie Tumbo Pomaga do strony Fundacji Hospicyjnej, do naszej księgarni na hospicja.pl, gdzie też te książeczki można nabyć. Współpracują państwo również z podmiotami z całej Polski. Na czym ta współpraca polega? Bo ona dotyczy również pomocy konkretnym dzieciom. My akurat współpracujemy z hospicjami, które zgłaszają do nas swoich podopiecznych. I współpracujemy z przeszło 50 ośrodkami opieki paliatywno-hospicyjnej. I to nasze wsparcie polega głównie na tym, że otrzymujemy z danego hospicjum informacje o konkretnych rodzinach i ich potrzebach. I staramy się właśnie wyjść naprzeciw tym potrzebom. Co roku przeszło 100 dzieci korzysta z wsparcia właśnie edukacyjnego, ponieważ często też się tak zdarza, że dziecko w trakcie przeżywania żałoby ma okres buntu, przestaje się uczyć. Wówczas staramy się pomóc mu wyrównać szanse edukacyjne, nadrobić zaległości, czyli opłacamy korepetycje. Część dzieci korzysta z zajęć logopedycznych, czy też innych sensorycznych, pedagogicznych, a ale również wiadomo, wśród tych naszych podopiecznych są dzieci uzdolnione artystycznie, malarsko, muzycznie, tanecznie, więc staramy się pomóc im rozwijać ich talenty. I ta nasza pomoc jest możliwa dzięki oczywiście darczyńcom i instytucjom, firmom, dzięki którym mamy środki, które możemy przeznaczyć na właśnie dalsze działanie i pomoc. Ale również też staramy się pomagać w takich sytuacjach kryzysowych. Często jest to pomoc przy remoncie mieszkania, pokoju dziecięcego, czy zakupie podręczników, czy też na przykład okularów. Te prośby są różne i staramy się nikogo nie zostawić bez odpowiedzi, bez wsparcia, czy też pomocy i ukierunkowania na ośrodek w okolicy. Za kilka dni finał tej akcji z okazji Dnia Dziecka, ale wiem, że Państwo już planują kolejną akcję. Tak, za chwilę rozpocznie się akcja związana z rozpoczęciem roku szkolnego. U nas się nazywa Kolorowy Piórnik, czyli wyprawki szkolne. Wówczas to jeszcze przed wakacjami. Tak, przed wakacjami, ponieważ w tej akcji też biorą udział ośrodki z całej Polski i tych wyprawek szkolnych staramy się zorganizować dużo, bo ponad 300-400. A okres wakacyjny jest okresem ogórkowym, więc zaczynamy już wcześniej. I tą akcję możemy zorganizować dzięki pomocy wolontariuszom, którzy kwestują i zbierają przybory szkolne po supermarketach, ale również się włączają firmy, które organizują u siebie w pracy zbiórki. O tych wszystkich naszych akcjach mogą Państwo przeczytać na stronie www.funduszdzieci.pl lub fundacjahospicyjna.pl, gdzie na bieżąco wrzucamy informacje o danej akcji i możliwości, jakie są potrzeby i jak można nas wesprzeć i pomóc, więc serdecznie zapraszamy. Przypomnijmy jeszcze na zakończenie naszej rozmowy numer Tumbolini. 800-111-123. 800-111-123, a gośćmi Czasu Niezwykłego były panie Agnieszka Paczkowska, koordynator merytoryczny programu Tumbo Pomaga, psycholog hospicjum imienia księdza Dudkiewicza w Gdańsku i Justyna Ziętek, dyrektor do spraw socjalnych Fundacji Hospicyjnej, która koordynuje akcje charytatywne w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych. Dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. How many of your people out there been hurt in some kind of love affair? And how many times do you swear that you never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? And why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather, you see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street, who should you chance to meet? But that same old smile you've been thinking of all day. I thought we turned the clock to see you, honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money, we're starting up a brand new. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Już za parę dni w czerwcu startuje SOF, czyli System Obsługi Wsparcia Finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To prawdziwa rewolucja. Osoby niepełnosprawne bez konieczności udawania się do urzędu przez internet będą mogły złożyć wniosek o dofinansowanie. A jeżeli będą miały z tym problem, pomoże im mobilny asystent. Wyjaśnia Katarzyna Matusz-Braniecka, specjalista do spraw promocji systemu obsługi wsparcia. System obsługi wsparcia to jest innowacja na polskim rynku, ponieważ po raz pierwszy będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie przez internet. Nie trzeba będzie organizować całej rodziny do tego, żeby pojechać do urzędu i ten wniosek złożyć. Kamila Kazimierczuk, specjalista do spraw edukacji i informacji. Jeżeli chodzi o samo działanie systemu, nie będzie w tym celu potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie, natomiast wystarczy się zalogować. Zaplanowaliśmy to w ten sposób, aby jak najbardziej ułatwić korzystanie z systemu. Będzie ono wyposażone w takie specjalne narzędzie kierujące osoby niepełnosprawne krok po kroku. Będzie widoczna ścieżka, którą należałoby przejść, aby uzyskać konkretną formę pomocy. Ten system jest też skierowany do osób, które chciałyby najpierw uzyskać wiedzę dotyczącą tego, z jakiej formy wsparcia mogłyby skorzystać. I tam będą krok po kroku prowadzone, odpowiadając na podstawowe pytania dotyczące chociażby tego, jakiego rodzaju niepełnosprawność ich dotyczy, z jakiej formy wsparcia mogłyby skorzystać, będą klikały na konkretne elementy systemu, tak aby trafić do odpowiedniego wniosku. Jeżeli natomiast ktoś nie korzysta z internetu na co dzień, bądź jest osobą starszą i nie wie, jak to zrobić, to dlatego przygotowaliśmy infolinię. To jest pierwsza taka usługa. Dzięki tej infolinii będzie można dopytać. Druga rzecz to są mobilni asystenci, czyli takie osoby, które udają się do osób niepełnosprawnych i widząc ich potrzeby już na miejscu w ich domu, będą mogli doradzić, który na przykład program byłby dla nich dobry, będą mogli być pomocni w tym, żeby złożyć ten wniosek. Oni będą wyposażeni przez nas w tablety. Dzięki temu już na miejscu, w domu osoby niepełnosprawnej będą mogli jej krok po kroku pokazać właśnie ten system i z jakiego wsparcia może ta osoba skorzystać. Pomyślałam o tych wszystkich osobach, które nie mają dostępu do internetu. Nie tylko, że nie potrafią korzystać, ale nie mają tego dostępu, nie mają odpowiedniego sprzętu. Co wtedy? Kierownik projektu Dariusz Łazar. Zamierzamy te dokumenty, które wymagają przesłania w formie elektronicznej, które chce dana osoba dołączyć do wniosku. Zamierzamy po prostu zrobić zdjęcie tych dokumentów, a następnie osoba, która będzie wspomagała osobę niepełnosprawną w takim złożeniu wniosku, spełni te dokumenty w formie papierowej, jeżeli będzie to wymagane oczywiście. W tej chwili planujemy zakup około 3,5 tysiąca takich urządzeń. W skali całego kraju to jest może kropla w morzu, ale zakładamy, że przynajmniej każda jednostka w Polsce, która zajmuje się wsparciem osób niepełnosprawnych, otrzyma jedno, dwa do trzech urządzeń w zależności od wielkości. Z racji tego, że są to środki PFRON, które są rozdzielane właśnie przez tą instytucję, sami wnioskodawcy to indywidualne osoby niepełnosprawne, w zależności od różnych statystyk, liczby mówią o kilku milionach osób. Wnioskodawcami będą nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również instytucje i pracodawcy, z racji tego, że pomoc dotyczy także wyposażenia stanowiska pracy, instytucje, które wspierają chociażby ośrodki rehabilitacji. Dużą kategorią tych osób są na przykład rodzice osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych, które często wyjeżdżają na różne formy wsparcia rehabilitacji i bardzo często muszą biec do urzędu, żeby złożyć taki wniosek o dofinansowanie na przykład turnusu rehabilitacyjnego. Teraz będą mogli jako rodzice takiej osoby niepełnosprawnej, niepełnoletniej, złożyć ten wniosek bardzo szybko przez internet. W tej chwili jesteśmy na etapie konsultacji z samorządami. Do wszystkich samorządów kierujemy zaproszenia na szkolenia. Z racji tego, że aby system rzeczywiście zadziałał, musimy tę sprawę bardzo nagłośnić. Tutaj jest bardzo duża rola informacji, edukacji, promocji w tej kwestii. Planujemy 50 szkoleń w całej Polsce dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Także obejmuje to wszystkie województwa, wszystkie powiaty. A ci mobilni asystenci, skąd państwo ich wezmą? Bo to musi być jakaś armia asystentów, biorąc pod uwagę potrzeby i liczbę osób niepełnosprawnych. Co czwarta rodzina w Polsce ma osobę niepełnosprawną w swoim gronie. Asystenci społeczni już funkcjonują. To są osoby, które już funkcjonują na poziomie miejskich ośrodków pomocy społecznej i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Chcemy wykorzystać te osoby, które już mają na co dzień kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Ja mam kilka osób niepełnosprawnych w swoim otoczeniu i już wiem od nich, że że to jest rzeczywiście system, który jest potrzebny, który jest niezbędny. Cieszą się, że kolejne takie zdalne narzędzie oddane zostanie w ich ręce. To jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską i cieszymy się, że możemy dołożyć tą swoją małą cegiełkę do tego, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby osoby niepełnosprawne czuły się potrzebne. Ten system jest robiony już najnowocześniejszej technologii. Jest to rozwiązaniem chmurowym, czyli bez żadnej infrastruktury technicznej, bez serwerów. Wykorzystuje nowoczesne technologie cyfrowe, które funkcjonują na rynku. Start tego systemu przewidziany jest na 8 czerwca 2018 roku i zapraszamy pod adres sof.pefron.org.pl. Oczywiście jesteśmy już na Facebooku, jesteśmy na Twitterze. Proszę nas szukać pod hasłem System Obsługi Wsparcia. A numer infolinii, czy też będzie czynny od 8 czerwca? Będzie czynny od 8 czerwca, też będzie na tych stronach podawany numer infolinii, także już teraz zapraszamy, będzie można się konsultować i zabiegać o wsparcie, które jest nam potrzebne. Osoby niepełnosprawne, które przynosiły wnioski, musiały bardzo często przynosić wiele zaświadczeń. Te zaświadczenia przechodziły długotrwały proces weryfikacji. W tej chwili system w trybie online, czyli od razu w czasie rzeczywistym, będzie weryfikował zaświadczenia ZUS-owskie, będzie weryfikował zaświadczenia NFZ-u, także samą tożsamość osoby będziemy weryfikować w trybie rzeczywistym. Także na wskroś nowoczesny system, który ułatwi również w tym obszarze osobom niepełnosprawnym składanie wniosków. Informacji na temat systemu proszę szukać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pefron.org.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzą Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. Don't call me daughter, not fit to be.